nek ljubavi vatra gori, nek se su noć vino pije, plakalo bi srce moje, ali vino dušu grije. Plakalo bi srce moje, ali vino dušu grije. Emina, Emina, Emina, gdje li si ove noći, dok pije crno vino, crno ko tvoje oči. Emina, Emina, Emina, gdje li si ove noći, dok pije crno vino, crno ko tvoje oči. Zar ti nije bilo žao, što mi s Bogom rekla nisi, bez pozdrava i bez riječi ostavila mene ti si. Bez pozdrava i bez riječi ostavila mene ti si. Emina, Emina, Emina, ove noći, dok pijem crno vino, crno ko tvoje oči. Emina, Emina, Emina, gdje li si ove noći, dok pijem crno vino, crno ko tvoje oči. Ljubavi vatra gori, još me tvoje ime prati, još te volim, još se molim, da se srce srcu vrati. Još te volim, još se molim, da se srce srcu vrati. Emina, Emina, Emina, gdje li si ove noći, dok pijem crno vino, crno ko tvoje oči. Emina, Emina, Emina, gdje li si ove noći, dok pijem crno vino, crno ko tvoje oči.